podcastu Trójka. Atelier czasem ucieka czasowi. Tak to się ułożyło. W ubiegłym tygodniu, kiedy zmienialiśmy czas na czas zimowy, atelier sobie odpoczywało, ale dzisiaj nie sposób uciec temu, jaki to jest czas właśnie, jaka to data w kalendarzu, jakie myśli za nami, jakie myśli tak łatwo nie odchodzą, a muzyka przecież potrafi tak pięknie takim momentom towarzyszyć. I mogę tylko mieć nadzieję, że tak będzie przez najbliższe 4 godziny. Zapraszam, Anna Gacek. Kiedy zrozumiem, że nie mam

up this morning. Jeszcze za wcześnie na podsumowania, ale jeśli chodzi o początki płyt tegorocznych, no to nie wiem, ile utworów może równać się z tym, jak rozpoczyna się Morning Face, tegoroczny album Becka. My zawsze słuchamy tej płyty w takim porządku i początku jednocześnie wymyślonym i niewymyślonym przez Becka, bo łączymy indeks pierwszy z drugim i połączone właśnie Cycle i Morning dają to, czego słuchaliście przez ostatnie prawie 6 minut. facebook.com/atelier.w.trójce, tam jesteśmy, zachęcam do dołączania, zawsze do korespondencji anna.gacek@polskieradio.pl. Kolejna z płyt dziś grana przeze mnie ze szczególną przyjemnością, bo w tym tygodniu okazało się, że zespół Afghan Weeks po świetnie przyjętym koncercie na festiwalu Open Air wraca do Polski już w 2015 roku. Nie wiem jak wy, ja za każdym razem mam gęsią skórkę, kiedy już wypowiadam ten właśnie zwrot 2015 i dociera do mnie, jak to już niedługo, jak czas biegnie, jak czas jest nieprzyjacielem kobiet i tak dalej, i tak dalej. Nawet nie wchodźmy na ten grunt, wróćmy do Afghan Weeks. Przyjeżdżają w lutym 2015 roku na dwa koncerty w Krakowie i w Warszawie. Kto przegapił ich na openerze, niech wierzy mi na słowo, że nie chce drugi raz popełnić tego błędu. This Sticks, finał ich tegorocznej płyty Due to the Beast. Hawk. Wspólny album Isabel Campbell i Marka Lanegana. Słuchaliśmy już tej płyty tej jesieni, ale jeden z jej najpiękniejszych momentów, To Hell and Back Again, postanowiłam dziś przypomnieć. Czy dziś w tej wyjątkowej dość audycji, pełnej właśnie takich spokojnych dźwięków, znajdzie się miejsce dla płyty, która będzie towarzyszyć nam przez całą noc? Tak, bo skoro noc to inna, to ta płyta też niezwykła. 6 albumów, 6 oceanów. Kompilacja piosenek, do których słowa napisała Agnieszka Osiecka. Powtórka z przeszłości, bo ta kompilacja, 5 oceanów wtedy, 5 płyt, ukazała się ładnych już kilkanaście lat temu. Była wtedy wielkim sukcesem. To zresztą jasna sprawa. Myślę, że to jest jedna z takich płyt, które, kompilacji właściwie, które po prostu powinny być gdzieś blisko, bo są to nagrania tak różne z tak wielu dekad, że trudno oczekiwać, by wszystkie te płyty były na półkach, a zarazem trudno nie chcieć mieć tych wszystkich piosenek. Więc dziś kilka z nich do godziny 6 przypomnimy. Pozwolicie, że zaczniemy dość osobiście, bo tak się składa, że piosenka, która za chwilę, jest po prostu moją ukochaną polską piosenką. Ja nie chcę spać, ja nie chcę umierać, chcę tylko wędrować po pastwiskach nieba. Biało-zielone obłoki zbierać, nie chcę nic więcej. Są jeszcze brzegi, na których nie byłam. Są jeszcze śniegi, których nie wysiłam. Są pocałunki, na które czekam. Listy z daleka, drogi pod wiatr. Ja nie chcę spać, ja nie chcę umierać, chcę tylko wędrować po pastwiskach nieba. Biało-zielone obłoki zbierać, niczego więcej mi nie potrzeba. A chociaż nie ma tam brzegu mojego, śniegów i nieba, nieba zielonego, noc mnie nie nuży, dzień się nie dłuży, być wciąż w podróży, w drodze pod wiatr. Drives a Chevy, my cause it calls for me, not for you. He lives for love, he loves his drugs, he loves his baby too. But you're Lana Del Rey, Shades of Cool, a wcześniej Ja nie chcę spać. Muzyka Krzysztofa Komedy, słowa Agnieszki Osieckiej i Kalina Jędrusik z pierwszego z 6 oceanów, kompilacji 6 właśnie płyt z piosenkami Agnieszki Osieckiej i to jest zestaw, który dziś do godziny 6 będzie nam w atelier towarzyszył. A teraz płyta, która jest jedną z tych, które mają pecha gdzieś wpaść za półkę z płytami, a kiedy te półki są dość imponujących rozmiarów, to coraz trudniej się te cudeńka znajduje po pewnym czasie, więc to wciąż jest kategoria szczęścia, że jakoś udaje się stamtąd wyciągnąć. Ale tak, brakowało mi w ostatnich tygodniach tej muzyki i zaczęłam się zastanawiać, co się stało z tą płytą i gdzie ona jest. Bo to już dawno, zbyt dawno w atelier bez muzyki z Lost in the Dream, trzeciej płyty War on Drugs. And

in a different way. Been gone such a long time, I don't feel the same. My heart is beating in a different way. Been gone such a long time. My heart is beating in a different way. Been gone such a long time. XX z drugiej płyty Missing. A teraz z kolejnego z oceanów. Tym razem ocean granatowy. Właściwie mogę prawie powtórzyć to, co mówiłam kilkanaście minut wcześniej, bo to też piosenka, która wysoko na mojej liście tych polskich najpiękniejszych. Chociaż właściwie taka lista nie istnieje i nie ma co dzielić tej muzyki na tę z polską metką i tę, która ma etykietę świat. No ale jest coś takiego, że jednak zawsze ten język ojczysty gdzieś przebija się inaczej. Nie wiem, czy głębiej, po prostu inaczej. A mało kto posługiwał się nim tak, jak właśnie Osiecka. Więc kolejny raz z tej listy najulubieńszych. Krystyna Janda na zakręcie. Dobrze się pan czuje. To świetnie. Właśnie widzę jasny wzrok. Jak z marszu. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Moje prawo to jest pańskie lewo. Pan widzi krzesło, ławkę, stół. Zdarte drzewo. Bo ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Ode mnie widać niebo przekrzywione. Pan dzieli każdą zimę, każdy świt na pół. Robotnicy wstają. deska, stół wystarczy, żebym była miła. Pan był także, proszę pana, na zakręcie. Dziś pan dostrzega, proszę pana, te realia. Pan haruje, proszę pana.